مضامین قرآن عظیم به اندازه زیاد اینکه اگر هر آیه نه بلکه هر لفظ قرآنی و هر کلمه قرآنی مردم با یک اقیانوس عظیم دنیا و دریای ناپیدا کنار تشبیه بکن باز هم کمه. شاعر به جان گشته جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال. همه علم، تمام علم و تمام علوم در قرآن عظیم موجوده. دیگه چیزیه که انسانی مردان فهیم و دانشمند دامنه علم هم از رسیدن به ساحل ای اقیانوس بزرگا عاجز و کوتاه. از علوم تشریعی و علوم تکوینی که دامن ناگزیر از اغماز و عدم بسط و توضیح این دو کلمه علوم تکوینی چیه علوم تشریعی چیه که زود به وقت مقررم بتوانم عرایز تمام بکنم. هر علمی که مربوط به کون و امکان و تکوین عالم یا عوالم و هر علومی که مربوط به تشریع و شریعت و ادیان و احکام الهی تمام در قرآن عظیم موجود هم. و علماء مفسران نویسندگان معانی قرآن عظیم هر یکی بر حسب وتی رشته علمی و تخصص و تناسب معلومات قرآنی این موضوع برا بحث های نوشته. 15 جلد تفسیر، 30 جلد تفسیر، 50 جلد تفسیر، بیش از چی؟ عناوین و اقلام بی حد حصر در علوم قرآنی تا به حال نویسندگان هر یکی بر حسب وتی علم و دانش و تخصص تناسب استنباط از آیات قرآن درباره علوم شریعت و علوم تکوین یعنی علوم دنیوی نوشته و بیان فرماید. لذا این آیه کریمه هم یک آیه جامعی در متی موضوع و سوره مبارکه فتح آخرین آیه که ابتدایی همانطور که قرائت بود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم محمد رسول الله جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه فرشتاده الله رسالت رسول خدا علیه السلام موضوعی که دین مبین اسلام اساس و بنیاد یک عظیم ترین پایا بعد از لا الہ الا اللہ، بعد از نفی عبادت و الوهیت غیر خدا و اثبات الوهیت حقی اللہ جل شانہ کے مؤمن باید بیشی ایمان بیاری و اولین شرط ایمان ہے، بعد از آئی متصل کلمه شریف ہے دومی رکن محمد الرسول اللہ. و هر عاقل زان که پیرامون ای بنیاد ایمان گفتگو کنک چقدر دامون داره و چقدر وقت در برگیری. اما ادا خدای ذوالجلال فرمانی که حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه والذین معه و کسانی که با جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم همراه، کسانی که گم پیغمبر همراه، کسانی که در معیت پیامبر، آج من اشاره ای کو که کلمه معیت توضیح بعد یک وقت یا ساعات مختلفی بودی که انسان کی تعریف بکن که با معیت با خدا، با خدا بودن و با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن یعنی چی؟ آشیر شاد کسی ذهن اگر نی منی وانگارند، اگر کسی اشکوتا تدائی کن که پس از 30 سال، پس از 30 سال این معنا یا این معنی محقق شد به خاقانی، پس از 30 سال این معنا محقق شد به خاقانی، خاقانی شاعر، که یک دم با خدا بودن، که یک دم با خدا بودن دنبال چی؟ به از ملک سلیمانی. شاعری اردو زبان گوشی که معیت گر نہ ہو تیری، معیت گر نہ ہو تیری تو گبراؤں گلستان میں، اگر تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں. اے اللہ اگر تی با تو بودن منقطع بھی چه انسان و چه من بدی جندا مخاطب قرار دا که اے اللہ اگر گوتو همراهی قطع بھی یک لحظه ای، اگر من دنیای بهترین چمنزار، بهترین باغ و بستان تا گردش کنک و قودا سکونت کنک، بهترین ویلای جهان در تحویل من دیگ ببی و در آئی من قرار بگیرون که بی اعتبار ظاهر و اهل ظاهر ای پیم محیط و ای پیم جاگا کمال اطمینان، تمامینت قلب، سکون و سکینه قلب و آرامش قلب جاهن برای دنیا دار و اهل دنیا. ولی اگر تی معیت مؤمن در ایبنی امکانات مادی و ظاهری فراهمیا هم اگر چنانچه چتو جدا ببی و تی همراهی مبید آمومنا و تی نام اونس آئی قلب تو کا مبی آ دل کی با تی نام مقدسا اللہ آشنائی پیدا مکان با آئی محنوس مبی اگر همچین ظاهری مجهزیم و آمادهیم پرسکونی بی اعتبار ظاهره جایگاه تها باغیچه و بستانی تها اگر قرار بگیری بازم آیی بی قراره، آیی مثل ماهی بر روی تابه در اضطراب و در حرکت مشه کباب بوگی، چون اللہ معیتی حاصل نہیں، با خدا نہیں معیت، گر نہ ہو تیری تو گبراؤں گلستان میں، اگر تو ساتھ خدایا، اگر تو ہمراہ بے، اگر تو قلبی تہا جاب کنے کہ من نگنجم ایچ در بالا و بست. اللہ عزوجلال کلام قدسی مفہوم مولوی رومی رحمت اللہ علیہ و علی جمیع الاولیاء فرمانی کہ اللہ پاک جل شانہ فرمانی کہ منا در هیچ بلندی و بالائی و در هیچ جهتی چپ و راستی بالا پایینی در هیچ کجا منا من لا مکان و چه مکان و جایگاه پاک ہوں، اگر جایی من گنجائش ہے کہ من در ادا قرار بگیروں، آم ایماندار مومن قلب اگر ایماندار یہ انسان یہ قلب چھے اللہ حضر جلال یاد و معیت خالی بھی فرمانی کہ اگر بوستان گلستان و دنیای بہترین مرغزار تا زندگی بکن بی سکون بی آرامش ہیں، اما اگر انسان با خدا بھی معیت الہی حاصل بھی با خدا بھی انسان انسان انسان بھی با خدا آ وقتی تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں. شاعر فرمانی اگر من بظاہر در صحرا بیابان برہوت بیابان لبنی از درہ زندگی بکنو، درمیان شیران و ددان و دامان و درندگان اگر چنانچہ من قرار بگرو، واز هم خدا من در ہما صحرائی لم یزرا، در ہما بیابان، در ہما بیدہ جوہا من ہما لذت احساس کروں کہ ادگاہ در گلستان و بوستان و در مرغزار و در بہترین آبادی و قصر و ویرا احساس کرن چھے آئیہ ہم گشت میں مزہ و لذت احساس کرن. همین معیت با رسول الله شبیه همین همراه بودن و معیت با پیامبر عظیم الشان علیه السلام که ادا الله پاک صحابه ای سعادت و ای عظمت و ای رتبه ای مقام نسبت به اصحاب کرام علیهم الرضوان قرآن عظیم ادا بیان فرمانی والذین معه، یعنی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه، حضرت فرمائی ان الله اختارنی و اختار لی اصحابا و انصارا و اسهارا او کما قال علیه السلام. مردم اگر شما ایمان را بگیشی که من نبی مختار خدا پیامبر برگزیده الله هم، من خدای در چتگین گچین کتگین انتخاب کتگین نبی از میان تمام انبیاء از آدم تا خاتم علیه الصلاة والسلام منو که خدا من در چتا، گورا بزانی که اللہ تعالی منی همراه، منی یار، منی مددگار، منی حتی سانگ بند و منی اهل تعلق وصلتکار، ایدرو الله جل شان هوا گچی نقطه والذین معه الله جل شان هو در یک ردیف همچنان که جناب رسول خدا علیه السلام به عنوان مقام رسالت پیامبری وصف فرمانی محمد رسول الله ای آیه قرآن الله جل شانه کتاب عظیم الشان قرآن عظیم آیه حضرت محمد مصطفی که رسول الله والذین معه و تمام کسانی که محمد علیه السلام همراه سعادت و شرف معیت با پیامبر بودن آن حاصله چه شرف عظیمی که کسانی با پیامبر ببن کسانی با الله ببن و کسانی که با خدایا ضرور با پیغمبرن کسانی که با پیامبرا حتما با خدا این دو نقطه لازم و ملزوم امکان نداری کسی با خدا ببی با رسول الله ببی امکان نداری کسی با رسول علیه السلام ببی با خدا ببی حضرت امام قشیری رحمت الله علیه یکی از اکابر اولیاء امت و صاحب تالیفات در عرفان بخصوص خواجه ابو القاسم قشیری رحمت الله علیه معروف فرمانی که یک مرتبه حضرت شیخ ابو سعید خراز رحمت الله علیه رسول خدا علیه السلام در عالم رویا و خواب زیارت حضرت خدمت آن عرض کو یا رسول الله خدای ذوالجلال محبت بر من وجود چنان غلبه کتا که من بتی ذات گرامی محبتا زیاد متوجه نہ ہوشے تو چه اندازه من دوسته حالانکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام در احادیث صحیحه بیشماری برهوتی محبت تاکید فرمانتا و قرآن عظیم هم دیگه جای فرمانی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله محبت الهی در ای آیه کریمه یا منوط و موکول قرار دیگه بودتا بر پیروی از رسول الله صلی الله علیه وسلم و انسان تا زمانی که محبت حاصل مبی پیغمبر علیه السلام چطور پیغمبر پیروی کن سوره توبه 24 آیه تا قرآن عظیم در قالب کلمات عظیم و تکان دهنده نسبت به محبت الله و رسول علیه السلام اعلانی فرمانی اعلان عجیب و عظیم الله جل شانه فرمانی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره سبحان الله اي پیامبر صلى الله عليه وسلم به مردم بگوش اي پیام برسن که اگر شما را وتی پدران شما را وتی فرزندان شما را وتی براتان برادران شما را وتی جنینان جنین آوتی مردین مرد آوتی جن ازواجکم شمه همسران هم جفتا و عشیرتکم و شمه قبائل و طائفه و قوم و خیشاوند و اموال و اقترفتموها و مالهایی که شما آنها به دست یارتگ و آنو جمعوری بودا با عرق جبین و کد یمین و با زحمتهای فراوان شما مالهایی که به دست یارتگان تو خیلی با آیان شما دل بستگی دارید و عزیزم برای شما ای پیمی مال و تجارتون تخشون کسادها و هما سودا و تجارت کاری که یا اموالی که چه آیانی بازار کساد بودن شما همیشه در پریشانی که مبادا باندا این نرخ ایج جنسه که من دکانا ایرش این نرخ بکفی بازارا و من متضرر بوم. هموارا اهل حرفه و تجارت در این فکره که من چیز با افزایش پیدا بکن در نرخا قیمتی بالا برو، اگر خبر برسی هنچین تاجر دل باخته به تجارت ها که ایس دی پول اصلا بانکانی کلوکا این میلیون ها پول که طرح ایشان حکومتا بیارزش گلان کو ایشانی اعتبار ساقتیں بعض نفر بودتا که در جا سکتش کتا مرتا گا. ای واقعی محقق شده یه نه اینکه مردمشی احتمال بدن که در آینده بی هنچی افراد شما شاید خیلی ها معلومه در گذشته جوانان کسانی ناگه نزانا همین ملک مردم باز پول پاکستانی بانکان دوگا چند سال قبل دا قبل از پیروزی انقلاب اعلام کو دولت پاکستان که اگر این پولان در تا فلان تاریخ به بانکهای پاکستان مرسن شان چه ارزش ساکتا و خیلی پولداران همه منطقه بلوچستان که ازمانا پاکستانی معامله کمانیم که الان هم هسته معامله ارزی بازاری موجوده پولش نتوان و تیاد امکانات ماشینی نیست برسین انتش حتی به گوادرش سر کنه ای پولشانی از بین رفته. ولی خب چیز اندکیه زیر یک میلیونتا زیر پانصد هزار و پانصد هزار یا در همه حد همشیه چقدرشان اندرانا مثل گوشت برشته که توشان آزار دا که من اینچو پول از بین رفت. یک شخصی دینداری همین ایام تا ما این مسجد خزرای محله که وجودی نداشتی الله توفیق دا مسلمانان این محله یا زن و مرد باوتی ادنا معمولی کمکا چکه چکه کمکا این مسجد بنده گو یک روچی ایچ منی باز بی تکلفین بی تعارفین دوستانا عادی دوستانا میمی مسجد یا چارتی گوشتی می مسجد هم بسته ولی دلا صبح کو عزیزه من این مسجد سبکتر قلب باشه دوستره. من گزارشی دا که مزم مزنی امده کمک آرو چی که کتو گتا بالاتری کمک یک پولدار یکر که آزمان پنج بسته تخته خارجی که چه دوبهی یاره اون تا زمانا و بالای چوبه های چهار تراش سقف سر دیگه بودتا من گفت فلان مردم های پنج بسته تخته کمک بودتا بلا گوشتی که افسوس مه هم 30,000 کلدار خراب بو همی سلسله دوگا پاکستان کلدارا من از بین رفتا ما بزانتیم که خراب با ما گورا همی مسجد دا دگتا باز بیترا یہ حبر آقلان حبری نه حبر چیزی که از بین رفتا اگر ما بزانتی کسی پیسر حال ندا منگو که حاجی صاحب تایی تقصیر نه همی کمبختی زرانی تقصیره که ترش خبر ندارتا گو نگوشت کش گو تو کم ما خراب بوگی حاجی صاحب ما را بده یک خیری راه یک نه ما زود حرام بین چند روش دیگر مردم حبر چه حبر یادیه ایدم مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه تمثیلات و مثالا خیلی ظریفانه مثالا شما خروس و گربه مثالی که آواجه یارتا بودا که صاحب منزلی آواتی سفره خوراک چندت حدانی استخانانی تکه میکه کبتا گورا کروس و پیسه دور که همه صاحب منزل حدی مهمی هست گوشتی برد یا بشی چاپی تو بردی گربه گا تو گمان برده حکم ظلم کو خروس تی مال دانه برگا تی روزی که دانه گا گندمی جوی ضرورتی ازی دانه ها که با تو بره ای گوشت و استخان و هر اشان منی بهرتن تو ظلم کو در حکم من توی استخان چیز کو برده برچه خروس گوشکه تو پریشان مبو تو پریشان مبو چند روز دیگه گوشت موچ بی میگه شمه همی واجه صاحب منزله کی سفره چنده ایشی گو کی میری جا انگیلا پشتی نگه بی ایک قصه طولانی من بگه دیتا همین نقطه یکی اشاره کنو گرا آیه گوشت که خیلی خوب واجه کارم همه کسیت که بارن حضرت سلیمان یا حضرت موسی علیه السلام هر دو واقعات موجود هم رفته گد که منا حیوانانی زبان تعلیم بده او واجه گوشت که تو ای علم بخشایسته تو نه اللہ عزو جلالا اگر به انبیاء ای علم داتا اگر به من ای علم داتا تو ای علم تقاسای مکشی به مسلحت زندگی تو نه اصلا ولی ای اصرار باعث بکا واجه تعلیم دا گربگ زبان خروس زبان حیوانات زبان نو صاحب منزل همائی ایک اشی کی زبان یاد گفتے گا چھے اللہ نبی و آئی پہمگت کی خروس گربگا چی گوشگے گرا پونا راوٹی گو کی بھال کو آخر اسب مسئلہ دیمایا اسبی بھا کو آدھگی چیزی بھا کو آخرا گربگا ہوگا اولے خروس تو چین چکو من دروگ بندے هر روز گوشه فلان چیزی میری شی بابا هست که گوشتی پریشان ما بو هنو آجکار جند مرگ نزدیکه شی وقت میری چون گوشه که بودتا که نبی ها گوشتا که اگر تو این راز پاش کو افشا کو جایی حبرت کو تو وقت میره گوڑا این حبرا نکنه که جایی که من زبانا حیوانانی که فهمه گو و جنین آخر یک کندگی سرا مجبور کتا که آخرا مرد حبر کو من حیوانا ایہ برکو مرگا ایہ برکو چون دیبری پاشکو گرا کروسگو پریشان مبو واجه جند میری پورس پاتی همو چوی بس کشک بی مردم رو تیه بعد گوش دمو چوی نن تو تنگ بی پورگا نمان نو آواز کر رب بنگر نبی آرخته گا پریشان ناراحتین که چی بکنو ما ای طولانی بحثی با مثنوی اشان یارتا مثنوی شروع تا موجود ہے منظور ہوئی دیشی ہے کہ اگر چنانچہ حاجی صاحب منگو کہ تی لوگار نا کروسی حبر کتا نا تی تمہنا حبر کتا کلدارام حبر کتا کہ حبرش کتی اندی انصافا کہ حاجی صاحب اگر ہر چی سواب تر زورگی گئے زود چنم بلے بنام خدا جائے کہ ما بے زودی چه اعتبارا ساقط بیم مارا کسی خریداری نی تی میار نی وجا ہمی تی زہرانی سی ہزار کلدارا نی میار تو بھی میار ہے منظور یہ کہ مال ہم عزیز ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم بعض جا قرآن مجید مال چه نفسا چه جند وجودا دیماتر ذکر بودا مفسران شی یک حکمتی همیشی بیان کرنا که برای بعضی انسانا مال چه جانا عزیز دره یہ بر شما رو باور اگر نبی من بدا یہ حسی مثال یارو ہمی منطقه دو که ہمی ملکا بعض دور نا ہمی شهر شهر حاشیه نقطه خاص من نگوشم افشای راز کسیه مبی 42 سال 43 سال پیش یک لانچ موتور لنجی چه دبی واسر نشینام برگردی به مشمه منطقه همین گرا همه مردم که این روایت کن الان هم در سن 90 یا نزدیک به 100 سالگی انگه زندگی سالم کسی که شاید ناخدای اعلان چوتا وقتی یا صاحب نظر بودا یک فردی نامگیری جوانی که شاید تازه ازدواج بودا و همین واقعا که من اشاره کنم خیلی ها از حاضرین این جلسه فهمن که آه مردم کین کی چوکین و کجا ملک مردمین؟ وشی شیعه آزمانا چندین قطعه طلا، ده تولایی طلا که لندن مارک جدا انسرا ارزان خرید کتگا یک کیفی دستی، کیف دستی شمید اریزی کیفا پر را چمید چکران تلاهی لانچ سلامه یا دوچار حادثه بود. پروش سوراخ بود، آب یا دقا غرق بودن، شدن لانچ محقق و حتمی بود. ای پین موقعی هر کس ہوتی بدن لباس حتی بلا تشبیح اسم مجلس ہوتی شلوار کشی دور گا، اما شلوار برای باری که چبسا موجب آئی گرخ شدن بھی در دریا بعد لوخت بدن برہنا حد اکثر شورتی چیزی پا دنتی بعد در آئی بدن ستر بکن مخصوصی آزای مخصوصی پوشیده بکن. ما تا حدی که امید نجات این لحظه آ لحظه کشتیه لانچیه دیگه مارا اگر که مارا نجات دا این انتظاران قاتل بودتا مچاره نون بغیرشی که ما تا حدی دور کنیم تمام فقط دور من تا لانچه که برو آفچی را ما نون سجی رفته پایین بل و تا به دریا بجنیم دور بدهیم. ما همی کارو که لباس کشتن دوریم که دریایا ای وقتی با میں نجات دے گا وسیلے رہ گزرے کشتی لانچی چیزی ظاہر نہیں بلکہ من نہ مرتے بے ہمیں امید اجنا کی تحادی کتن کہنے بلکہ یکی مر چید آ مرد مچاریں ایر نکی پی نئے دریا دور نکی بابا فلانی بیا کے لانچ غیر کے بھی تو ہم غیر کے بھی مشتی منی سر وہ ہمیں تلا ہم بستا آخر غیر تا جایی که امکان هست سر کپان بو همی دور سر لانچه تا انتهای دور رفت اشی روان بو چیرا آید دور آخر را موت چما چک تریم سر غرق بو دریا تا هما کی پی دور ندا بشتی منی سر بو همی تلا هم بستا ارز کنگه تو بازی هم مال چه جان هم بودی عزیز دریم. اللہ تعالی فرمانی و اموال اخترفتموها مالها و اموالی که شما آنها به دست دارتا و تجارتی که شما آئیه کساد بوگه خوف شما رو دامن گیره. همیشه در فکر انسان که منی تجارت منی اموال دکانه روز فروش باری بالاتر رو یا جهل کپا بازارا همیشه اهل تجارت در بیان گفتگو در همی زمینه و مساکن و ترلانها و شما مسکن و خانه هایی که با پسند و انتخاب و با بهترین شیوه مطلوب و مراد دل شما آنا ساختان ساختمان آنا و تی دل تبا شما این ساختمان ادو کتگا و تی دل مراد مطابق شما شانی خشتان ایر کتگا و بنایی کتگا و تی دل تبا شما ادو کتگا این مسکن و خانه آنا ای تمام ای تمام پاکین ای چیزان چند چیز دا؟ آباؤکم پدران فرزندان برادران هم جفتان جنینان یا مردینان خاندان و قبیلیان مالهای جمع آوری شده و تجارتی که شما دستداها مسکن و منزلی که شما را بسیار دوست برای شما پسندیده و دوستاکه این تمام این چیزان اگر شما را نزد شما احب الیکم شما را دوستر بباشان نزد شما شان محبوبتر ببان چکه من الله و رسولی از خدا شما را دوستر ببان این چیزان این شش چیز هفت چیز که نام گرگ بو و رسولی چه الله رسول اگر این چیز شما را دوست در ببن او مسلمان ها و اگر شما را این چیز از جهاد در راه خدا دوست در ببن از جهاد در راه خدا جهاد شرائط چه علماء دوست کنی جهاد عظیمی عبادتی پیغمبر علیه السلام فرمانتا اسلام کوهان به منزل شطوری واجه تشبیه فرمانتا هنچکه شطور وجود عظمت و کوهان بلندی ذروت و سنام الجهاد اسلام اسلام کوهان و کوهند انتهایی قسمت و عظمت جهاد بود. اما جهاد شرائط داری این لفظ اجمال سرا کافی نہیں ہنچکہ نمازا تفصیلی ہا نماز یعنی چی نماز فرض چی نماز واجب چی نماز مستحب چی نوافل چی شرائط چی یکی بید دست مات ہنچو شروع کن اللہ اکبر نماز نماز چی نماز شرائطی ہے شش درون نماز شش بیرون دوازده فرض نمازا شش داخل نمازا شش قبل از نمازا دیما قبله نکن دیما بروش درات کن الله اکبر نماز کن هیچ مجبوری نیست نماز جهاد هم همه بیم شرایطی داری یه وقتی کسی به عنوان جهاد و فضیلت کلی جهاد نباید اغفال ببین شرایطی ہے جهاد کدی جهاد هر فرد سر فرض بی کجا وقتا به هر کس فرض نہیں یک گروه سر فرض بی و شرائط پدا مجموعان یہ ہر دو حالت چیئے یہ تفاصیلہ از علماء بات جس کنے از در روش پرتب قرآن و احادیث شانو بات بررسی بکنے جہاد بدون اذن پدر و مادر جائزن جائزن ہیں برا فرزان شرائطی حسن چیئے رسول خدا علیہ السلام خدمت صحابیے یا رسول اللہ من اوتی نام در فلان جهاد نوشته که شرکت کنو اما من جنین لوتی حج برو حج فرض حج ادا بکن آمده برای حج من چکار بکنم جنین ندر بغیر ازوان دیگه محرمانی حضرت فرمانی تو جنین امر حبو برو تی نامش دفترا مجاهدین پاک کنائی جنین محرم برای حج بیت ادایی این بخاری حدیث ہے دی شخصیه یا رسول اللہ من لوتن در این جهاد که تو تشریف برگی شرکت کنو حضرت فرمانی تی پی تو مات دیگر واتی آتا تی مات یا پی یا کی زندگان گشتی ہو یا رسول اللہ فرمانتی ففیہا یا ففیہما فجاہد او کما قال علیہ السلام تی جہاد پی تی خدمات خدمتیں پی تو مات خدمتیں تو برہم جہاد کن من تر نبر ہوں اس سین نقطے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شن سر تاکید کا محبت با خدا محبت با رسول خدا و جهاد در راه خدا از این سه چیز اگر شما را آششی هفته چیزا و تی پدر و پرزند و تی برادر و جنین و مردین و فامیل و تجارت و تی اموال و تی مسکن و منزل شما را چی سه چیزا اگر دو سر بودتا او مسلمان ها گرا فتربسو منتظر ببی منتظر چی اعلام خطر کن اللہ تعالی برای یک خطر عظیم منتظر ببین چشم برای یک خطر ببین آ خطر چیه حتی یاتی اللہ به امره اللہ جل جلال فیصله یش میسره آ فیصله چیه آئی توضیح وقت با وقت تمامه خلاصه ای عرض کنیه که محبت الله و محبت رسول الله شان لازم و ملزومه اگر محبت صحیح ہے الله موجوده حتما محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم موجوده اگر محبت رسول علیه السلام موجوده محبت الله موجوده رسول پاک علیه السلام در آن واو قصه حضرت شیخ ابو القاسم قشیری رحمت الله علیه به حضرت ابو سعید خراز رحمت الله علیه گوشی که یا مبارک نام مبارکی کنی ابو سعید ای مبارک کسی که الله دوست داری آیا من هم دوست دارم یا من آیا دوست دارم شکی درش تو نگران مبو که در شرایطی هنچیاتی انسان یه وقتی محبت خدای بالاتر در قلبت احساس کن گاهی محبت رسول از محبت خدا بالاتر احساس کن هر یکی چش حاصل ببین نعمت حاصل مقصود و مراد حاصل الله عز وجل هر مسلمان نصیب بفرمانی و دی ذات پاک محبت و دی مقدسین نبی علیه السلام محبت و تمام انبیاء کرام علیهم السلام و علی نبینا محبت و صالحین و اولیاء محبت و کسانی که والذین معه محمد رسول الله والذین معه محمد مصطفی علیه السلام و آیانی که با پیغمبر همراه خدا بحث محبت تا این نقطه بیان کنید که رسول علیه السلام محبت چون صحابه کرام حاصله الله تعالی آن ادا با شرف همراهی و صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرف فرمائید و اجا فرمائید که انجو من گی چتگین و اللہ من اصحاب هم گی چتگین یار غار در جهان هستی چند تا اس میں بھی مثالی جنمشی پلانی پلانی یار غار ہے یہ مثال اول کہ خشتیر تو یہ مثال ہے ثانی اثنین اذ هما فی الغار الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا اگر من النبي کسی نصرت مکم منت نیست مردما من النبي منصور از خدای جانب نصرت شده و این نمونه شما مردم مکه و دنیا به صورت بارز و واضح مشاهده کو وقتی که اخرجه الذین کفروا من نبی کافران مکه چه مکه اخراج کو درک و جلاوطن کنائیں ثانی اثنین از هما فی الغار من النبی آ دو نفر ایک غار تو گاتن دومی نفر پچی که اولا هم اولی مردم غارا گوستگا قربان اللہ صداقت ترتیبی که پیش آتا ترتیب تغییر ندا چون ابو بکر پیسر گوستا رسول خدا علیہ السلام رند آئی گوستا فرمانی سام یسنین من النبی دوانی دومی گر وقتی که غارا گوستا ای یار غار سرور و صدیق نامور شعر کہیے سعدی شیرازی کی رحمت اللہ علیہ اے یار غار سرور و صدیق نامور مجموع فضائل و گنجین صفا یاران قدم به خدمت یاران نهاده اند لیکن نه آن چنان که تو در کام اجدها سادی گوشی که بسیاری از یاران در کسب رضایت و دیار و دی محبوب قدم ارکتا در دنیا فلانی فلان جا برو ماهی راه برو برا من فلان چیزا بیار خیلی یارا برا و دیار راضی کنک همه سفر جتا ماهیه بله کجا پادشی ارکتا قدمش جتا بر روی صحرا زمین سنگ دود چی یار که مار اجدهای دفع قدم یرکم ابو بکر صدیقا بگیر ده کسی نیست بخاطر بودی دوستا بادل ای غار سور انچی ویدی مکه شهر دهای بر جا و ثابت و پابر جای زائران روید بودا با ای چاره جا و تی چمانا نورانی کنا علماء فرمانا که مروشی آثار و آچیزانی که مستقیم با جسم اطهر رسول الله علیه السلام آنا تماس حاصل ہوتا چیزی بچ نگبتا به جو سه چیز یکی حجر اسود یکی غار ثور یکی غار حرا آنی صخره و سنگا و همال حالی هستن که رسول پاک علیه السلام وقتی بوده داخل بوده یا حجر اسودی دست مبارک ارگوده واجه جسم اطهر و آنیان یک تماسی یک مساسی حاصل بوده. ایه غاری که قرآن بیان کتا همه غاری اقبال شعرہ حمدہ تدائی کنی ذہنانی تو کا حمد او کشت ملت را چو آبر کئی حمد کئی منظوری ابو بکر صدیق حمد او کشت ملت را چو آبر سامی اسلام و غار و بدر و قبر. اقبال حمدہ شعر ہے معنای بیان کنگا برای یک سخنران یا یک دو جمعه وقت ضرورت ها که اسم توضیح بدن. غار دومی نفر ابو بکر صدیق ہیں، اسلام دومی نفر ابو بکر صدیق ہیں، غار دومی نفر ابو بکر صدیق ہیں، بدر دومی نفر جنگ بدر ابو بکر صدیق ہیں، قبر اطہر قبه خضراء سائے چرا آرام فرما ابو وقت دومی نفر ابو بکر الصدیق رضی اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه. ای معیت در پرتوی محبت حاصل ہوتا. یہ جملہ یاد کنی زندگی باقی مند انشاءاللہ جمعہ آئندہ کہ صحابہ بر اثر محبت خدا و محبت رسول خدا کہ ہمیں آئیے مصداق مطابقت هم برایان در مقابل خدا و رسول بدر مترانها، برادر مترانها، فرزند مترانها، برایان مار و ثروت مترانها. تنها شما در زندگی ابو بکر صدیق محاسبه بکنه یک جمعی سخنرانی وقت لازمه. میدان بدر ابو بکر صدیق فرزندی عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالله ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی در حال کفر با کافرہ ہمراہ میدان طائر کے بھی صدیق اکبر نبی علیہ السلام خدمت رو با ادب اجازت طلب کہا یا رسول اللہ اجازت بھی بی من اتی فرزند گردنا بجن کسی کے بر علیہ اسلام قیام کتا در مقابل لشکر رسول خدا علیہ السلام قد دی علم کتا. رسول خدا علیہ السلام فرمانی کہ تیمہ کشتر اجازہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین فرزند پتنام ہم عبداللہ فرزند جنام ہم عبداللہ فرزند صحابی جلیل القدر مومن مخلصی پدر منافقی. یہ جملے ناشائستی استعمال کا کہ ما مدینہ برسیم لیخرجن الاعز من الاذل ما عزت مندان ما منافق وشی ما زلیلانا نعوذ بالله پیغمبر مسلمانانا علیاذ بالله ما درک نش مدینه. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر بیا رسول اللہ اجازه دے میں منافق گردنا بجن مسیر تو کا کہ انگر مدینہ نرس. حضرت فرمائنا ما بعد نرمیه رفتار بکنیں گوی منافقان چوکی در همی سفر ہو رہے پشت سر با خبر بھی کتے پتا چین گستاخی کتا. پیغمبر خدمتا فرزندی حضرت عبداللہ مومن خالص رضی اللہ عنہ حضر بیا رسول اللہ اجازہ بدے تو امام عشقتا ترق ارادے ہیں کہ عبداللہ بن عبی منی پتا منافقانی سرداریں منافقانی مسترین یہ بکش آئینے بکشی اگر یہ کئی ارادے یہ افتخار منہ بدے کہ من ودود پتے گردنا قلم کرو اس سرطی قدمان سردور بدے مبارک. حضرت فرمانی نخیر مار یہ ارادہ نہیں. حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربه صحابی کے اذان قصہ کو ہماری ارتباط داری بانگ واقعی وابتا اللہ تعالی الہام کو کہ بانگ الفاظ چمائیہ منقول ہے حضرت بلال واجب تعلیم بھی دیکھ اذان بشی یہ صحابی پیغمبر وفات رچوتی مزرعی تو ککار کنے گئے آئی چوک رو اطلاع دیدن که پدر خدای نبی چه دنیا رحلت فرمائی، دست بلند کرمش خدای من ای چم عزیزتا، ای بینایی برا من عزیزت که من تی پاک رسول چهره انورا زیارت بکنو، تی نبی وقتی که دنیا رفتا یہ چمان برای عبداللہ بن زید شاہ مثل بیکارین چیزیں بھی ارزشین چیزیں خدا انشانہ کور کرنا بھی نہ بکن، دنیا پاک ازام ہر کا مثال دیں مشید پلانی چو چمان دوست ہیں پلان چوک چو چمان عزیز ہیں، بعضی مردم تو چوک محبت ہے اظہار کا مشید کہ میں چوک یا کی چم دو ہوں، یعنی یہ چوک در تعبیر و شد چمان چم دعا عزیز دنے، ولی اللہ مخلصیں بندیان با ایمانا و تی چم ہم چا خدا رسول دوست در نها خدا دعا مستجاب کو نابی نابو ای صدحائی پر میں مثال ای پایے محبتا کہ در قلوب صحابہ علیہ الرضوان موجود ہے، آیا نا پیغمبر علیہ السلام معیت و ہمراہی سعادت عطا فرمانتا گا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، دی ماشان صفات اللہ بیان کرنے ہر یکی توضیح وقت نوجی آیات در برق علیہ کفار مثل صفحائے آہنی محکم گشتات گا و با ہمدگا مسلمانانی درمیان با ہمدگا چنان رحما و مہربان با ہمدگا نسبت دیکھ دیگا کہ من گوشت کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ من وقتی کہ نافرمانی خدای گندو من قلب جا سنگا سختر بھی وقتی کہ خدای اطاعت و فرمان برداری مشاہدت بدائی کرو من قلب چا مومہ ممتر دردر بھی، ایمان نشانی و علامت ہیں، دعا کنی اللہ جل شانہ مارا در راستائے دین و ایمان محبت با خدا و رسول و قرآن خدا و سنت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت با صالحین کہ سر خیل صالحین بعد از انبیاء یاران رسول علیہ السلام اصحاب پیغمبر اہل بیت پیغمبر متعلقین پیغمبر، اللہ تعالی محبت راسخہ بے قلبانتا جائے گزین بکا، لذا گستاخی و بیعدبی ها نسبت به خاندان پیامبر چه در آشورا چه در غیر آشورا و گستاخی در مقابل شخصیت هایی که اللہ تعالی جل شانو آنی تعظیم و احترام دستور فرمائن تا اشی هم خلاف ادب هم خلاف دین مبین اسلام شعونات چی که من شما رو بارها گوشته که شاعر فرمانی دین سراپا سوختن اندر طلب، ابتداش انتهاش عشق و آغازش طلب، ادب انتهاش عشق و آغازش ادب، ای عشق و ای محبت با خدا و رسولا با هر کسا که انسان رو تی محبت پیدا بکا چه ادب شروع بی ادب در سلسلہ چه دست دارار رشته ادب چی پشته بکا، ادب با خدا، ادب با رسول خدا، ادب با اهل بیت رسول خدا، ادب با اصحاب رسول خدا، ادب با صالحین، ادب با بزرگتر از وقت، ادب با کوچکتر از وقت، شن تمام آداب، ادب با پدر، با مادر، با استاد، با معلم، با افراد جامعه، با همسایه، با خیش، با درویش. احادیث هم اذا من عرض کنو تمام کنو که حضرت فرمائی که سعی کسان که لا يستخف بهم الا منافق او كما قال عليه السلام، سعی کسان که آنی استخفاف و گستاخی آنی اهانتا جز منافق کسی جرات نکه کانه سبکیا بکن آنی بیعدبیا بکن، یکی امام عادل رهبر عادل، دو صاحب القرآن کسی که صاحب قرآن قرآن علم اللہ تعالی عطا فرمانتا عالم دین احانت، چهارم زشیبت المسلم کسی که در اسلام در مسلمانی آئی مود سفید، کسی که اشانه توحید نکرد بزن آی قلب تا ایمان صحیح ظالم نی نفاق موجوده. الله جل شانه چه کفرا چه شرکا چه بدعتا چه نفاقا چه درنگیا و چه دوام کارهای خلاف رضای الله و خلاف طریقه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم من و شما و تمام مسلمین علما حفاظت بفرمانی. الله جل جلال جل شانه و تی زاما پی مکر ارز کن اگر مکررن ارز کن و تی ذات پاک محبت صحیحا و تی نبی محبت صحیحا آیه متعلقین اهل بیت صحابه مهاجرین و انصار صالحین امت و افرادی که آنی تعظیم و احترام در هر مقامی برای مسلمان تعین کرده بودا آنی محبت و احترام الله تعالی مارا نصیب بفرمانی و چه احانت و توحین الله تعالی اجتناب پرهیز توفیق عطا بفرمانی و راهای احانت کوچکا مارا مسئولین همه جلوگیری کنگه توفیق بدن تاکه کم کم دسترسی به احانت های چنان بزرگی که توهین و مزری احانتانی که بودا نام مبارک سیدنا حسین در میان نام مبارک فرزند رسول خدا علیه السلام در میان می جامعه تا یه وقتی توسط افراد بیگانه در قالب دوستان در فرصت های که برابط مناسب گنده مطرح می بی تو پیش می برشی که ما درهای بی دبیا ببندین همه کوچکین روزنه هم که باز بی همایی بنده کوشش بکنین. ما رسانه هایی که نسبت به اصحاب و اهل بیت و صالحین امت احانت کرن آنی دروازه همیشه بند کنین تاکه در آشورایی در منچی موقعیتی هیچ وقتی نسبت به جاهایی که نن سنی لوچوکین و نشیعه لوچوکین بلکه هر دو متنفر از آن فرد و از آن خبر و حرکت و احانتی که انجام گیری برای جامعه اسلامیه و در دنیا پیش میت و به وجود میه. خدا من دو متعالی توفیق اسبابا فراهم فرمانی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.